रात के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए हम भेजे हर आंसू पिए, तेरे जलते रहे चाहते के तेरे लिए, तेरे लिए। लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेर है अब हमें यादें बेहिसाब, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। से कैसा बहे क्या कहूँ, दुनिया ने किया मुझसे कैसा बहे, हुक्म था मैं जीऊँ लेकिन तेरे बगैर, नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम।